boete. Je kunt van het CDA van alles zeggen. We hebben dingen verkeerd gedaan. Ik denk dat het CDA op cruciale momenten ook het land heel erg geholpen heeft. Laten we dat gewoon ook blijven zeggen. Maar dan is het aan mij als nieuwe politiek leider, ja, niet om alleen terug te reflecteren, maar ook om een nieuwe koers neer te leggen. Aldus partijleider Henry Bontebal. Maar hoe ziet die nieuwe koers eruit? En is er nog ruimte voor een echte middenpartij? Vraag ik zo aan CDA-gedeputeerde Mirjam Sterk, die hier een adviesrapport over schreef. Maar we beginnen met iets anders. In Waalwijk verstoorden pro-Palestijnse activisten gistermiddag een concert van zangeres Lenny Koer. U moet zich schamen. Jullie zitten allemaal aan de verkeerde kant van geschiedenis. Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! En die Lenny is een terrorist. Zij is een zionist. Vier activisten ontrolden tijdens het optreden een Palestijnse vlag en scholden de zangeres uit voor terrorist. En ook noemden ze Lenny Koer schuldig aan genocide. Laat dit incident zien dat de polarisatie rondom de oorlog tussen Israël en Hamas ook in Nederland toeneemt. En hoe voorkomen we dat het verder uit de klauwen loopt? Ga ik over praten met VVD-Kamerlid Lucé Elian, met Chantal Suize-Runne. En zij zet zich in voor de Joods-Islamitische dialoog. En met journalist Lisbeth Staats. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Mevrouw Suize-Runne, om bij u te beginnen, hoe is de verstoring van het concert van Lenny Koer aangekomen bij uw achterban, de Joodse gemeenschap? Het is heel gevoelig, want het gaat gewoon weer over een grens heen. Als jij op de Dam of een museumplein wilt protesteren omdat je boos bent om wat er gebeurt in Gaza, dan is dat één ding. Maar op het moment dat je zo van zo'n oude dame een concert gaat verstoren, op zo'n manier, en haar uitmaakt voor terrorist. En het gaat, vind ik, echt over heel veel grenzen heen. En die grenzen die schuiven steeds verder op. Ja, misschien even goed om uit te leggen. Zij is Joods, hè? Zelfs heeft een aantal kinderen in Israël wonen en kleinkinderen, geloof ik. Ja. En welke grens is er dan precies overschreden gisteren, wat u betreft? Wat is er gisteren gebeurd wat nog tot nu toe niet gebeurd was? Dat iemand wiens familie in Israël woont, die hier gewoon Nederlandse Joodse staatsburger is, zonder enige invloed op de Israëlische politiek, zonder stemrecht, daar voor terrorist wordt uitgemaakt en zelfs verantwoordelijk wordt gehouden voor genocide. Dat is toch bij de beesten af. Ik ga hier toch ook niet andere bevolkingsgroepen aanrekenen wat er over de landsgrenzen gebeurt, maar bij onze gemeenschap gebeurt dat klaarblijkelijk nu wel. Ja, wat doet het met u? Ik ben blij dat mijn grootouders niet meer leven. Die hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd. Ja, sorry dat ik hem toch even maak, maar het is kijk, dat je tegen het beleid bent van Israël, dat zijn heel veel Joden zien Netanyahu liever gisteren dan vandaag gaan dan komen. Echt waar. Alleen op het moment dat je antisemitisme gebruikt, of dat je eigenlijk de situatie in Israël gebruikt om antisemitisme te spuien, dan ga je dus een grens over. En mensen die bewaken die grens niet genoeg. Nee, en dat is gisteren gebeurd. Heeft u zelf wel zoiets meegemaakt dat u wordt aangesproken of wat Israël in Gaza doet? Ja, steeds meer. Nou kan ik wel wat hebben. En nou besef ik ook dat ik vaak in de publieke ruimte hierover spreek. Dus ik vind ook dat mensen mij in zekere zin, als het beleefd doen, best mogen vragen hoe ik daarin zit of me aanspreken. Ja. Maar wat ik erg vind is dat de Joodse bakker of mijn vriendinnetje dat gewoon in de compliance zit en hier helemaal buiten staat. Als Joden gewoon worden aangevallen om hun identiteit op iets waar ze niks aan kunnen doen, ja, dan begeven we ons wel in een gevaarlijke situatie. En dat begint zich nu steeds meer af te tekenen. Ja, meneer Elian, wat dacht u gisteren toen u hoorde dat het concert van Lenny Koer was verstoord? Nou, niet heel anders dan wat mevrouw Suis net zegt. Het incident gisteren is niets anders dan het intimideren van Joodse Nederlanders. Het is niet meer. Het is dat. En dat moet ook benoemd worden. Dus ik kan me er heel boos om maken. Ik kan me er ook. Ik bedoel, het maakt me in stem ook tot verdrietig in zekere zin. Mevrouw Svies refereert net aan haar grootouders. Ik begrijp dat zij dat zegt. Ik hoor dat veel uit de Joodse gemeenschap. We moeten niet vergeten. We moeten altijd uitkijken met vergelijkingen maken. Maar dit is niet nieuw. Hè? Dit heeft zich eerder voorgedaan. Ik zeg niet dat de gebeurtenissen precies hetzelfde zijn, maar het lijkt wel verdomd veel op wat de gemeenschap al eerder heeft meegemaakt. Maar kijk, het is heel simpel. Iemand geeft een optreden, is van Joodse komaf, is Joods. En omdat iemand Joods is, mag je diegene dus intimideren vanwege de gebeurtenissen in Gaza. Ja, ik vind dat, ik vind dat volstrekt onacceptabel. Ja, dat zou betekenen dat elke Jood dus in Nederland nu maar publiekelijk moet uitleggen wat hij of zij vindt van het beleid van de Israëlische regering. Ik vind dat echt ongelooflijk. Nee, u vindt dat dat niet gevraagd mag worden. Uw collega Frans Timmermans noemde het een demonstratie. En hij was wel heel boos op de demonstranten. Ik zag u weer boos reageren op hem. Ja, omdat dit is geen demonstratie. Dit is het intimideren van een Joodse zangeres die daar niets anders deed dan gewoon een live optreden geven. Dus hoezo is dit demonstreren? Ten tweede, het is gericht, want je weet dat zoiets angst aanjaagt bij de Joodse gemeenschap. Het is alleen maar gericht op iemand die verder geen enkele betrokken heeft bij dat conflict nou dat ja, daar gaande is. Ja, ik geloof dat haar kind daar vecht ook, geloof ik, in het leger, hè? Ja, dus dan... Nou, dan heeft ze wel betrokkenheid, indirect. Ja, maar ja, als we iedereen verantwoordelijk gaan houden voor indirecte betrokkenheid, meneer Van der Brink. Nee, daar ben ik het u eens. Nee, maar dat is belangrijk. Want als er meisjes in Iran worden opgehangen, dan hoor ik hier niets. Dus ik bedoel, het is wel degelijk gewoon intimidatie. Gewoon op mensen met een Joodse identiteit, overigens in Limburg, begreep ik. Was ook een voorval. Volgens mij is nu aangekondigd, we gaan de volgende keer weer het optreden verstoren. Het is angst aanjagen richting de Joodse gemeenschap. En ik vind echt, ik ben het met mevrouw eens. Mevrouw Svies, dat is bij de beesten af. Dat moet stoppen. Je kunt toch niet iedereen, elke Jood hier verantwoordelijk houden voor wat de regering in Israël doet? Lisbeth, jij verbaast je vanmorgen op X dat niemand van het demissionaire kabinet zich nog heeft uitgesproken over het voorval. Ik geloof dat ik wel mevrouw Jezielkes heb gehoord. Maar waarom vind je dat zo belangrijk dat dat dan massaler gebeurt? Nou, bij dit soort incidenten vind ik het eigenlijk onbegrijpelijk dat er geen enkel woord komt, en dan liefst niet achteraf, maar ook vooraf, van eigenlijk niemand anders dan Mark Rutte. Want dit conflict in Gaza, ja, het grootste belang wat wij in Nederland hebben is dat die oorlog niet hier uitgevochten wordt. En het incident bij mevrouw Koer is daar een goed voorbeeld van. Of een slecht voorbeeld, moet ik zeggen. Mm. Maar eigenlijk, tijdens corona, hè, toen hadden we die persconferenties over alle maatregelen. En toen heb ik Rutte horen zeggen, nou, deze maatregelen hebben heel veel consequenties voor alle Nederlanders. Let een beetje op elkaar. Kijk naar de buurman. Heeft hij wat nodig? Let op eenzaamheid. Nou, ik zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend vinden en ook nodig als hij nu ook af en toe het woord neemt en zegt, dit conflict brengt heel veel emoties met zich mee. Heb respect voor elkaars pijn. Respecteer elkaars gevoelens en laten we elkaar hier in Nederland niet zo bestrijden. Ja, laten we even horen hoe die dat in coronatijd deed. De opgave waar we voor staan is heel groot. En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Bedoel je zoiets? Ja. Nou, ja. Ik zou het niet één op één kunnen kopiëren. Nee, maar dat klopt niet helemaal. Maar ik vind het voor een minister-president helemaal niet raar. Nee, sterker maar nog, ik vind het eigenlijk moreel leiderschap. Ja. Als je ook richt, bijvoorbeeld, hij heeft toch met Netanyahu gesproken. Ja. Hij zou dan kunnen zeggen, ik heb hem namens de Nederlandse regering nog eens gevraagd om naar dat offensief in Rafah te kijken. En ik vraag, en bij die gelegenheid kun je dan ook zeggen, ik realiseer me dat dat ook hier in Nederland emoties oproept. Maar laten we elkaar gewoon respecteren en niet mensen op een afkomst, zoals bij Leni Koer, gaan intimideren. Dat is trouwens volgens mij ook gewoon racisme. Ja. Nou kan hij natuurlijk zeggen, ja mensen, ik ben demissionair. Ik heb de verkiezingen verloren. Hij persoonlijk natuurlijk niet, maar zijn partij heeft wel fors verloren, de partij van meneer Elian. Dus ja, of hij dat nou moet doen, is dat niet aan de nieuwe leiders? En mevrouw Jezielkes heeft zich uitgesproken, is dat niet genoeg? Nou, vanmiddag heeft de VN-veiligheidsraad een resolutie aangenomen. Die roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Nou, Rutte heeft al getwitterd dat hij daar volledig achter staat. Dus dan kan het wel. Ja, dus jij zegt, de situatie is, hij is dan misschien demissionair, maar dat wil niet zeggen dat je niet je rol kan pakken op zo'n moment. Precies, en een leider zijn van een land, demissionair of niet, gaat niet alleen over stikstof of een begroting. Dat gaat ook over dit soort niet-materiële dingen. Ja, meneer Elian, bent u het ermee eens? Nou kijk, Dylan Jezielkes, mijn partijleider, maar ook minister van Justitie, zat gisteren bij WNL op zondag, heeft volgens mij het een en ander gezegd. Maar is niet de leider van het land, hè? Nee, dat. Kijk, ergens begrijp ik. Kijk, ik bedoel, zij spreekt namens het kabinet, hè? Maar ik kan me ergens voorstellen dat je, gelet op de spanning in de samenleving nu iets wil horen van de minister-president. Ik denk overigens niet dat hij iets heel anders zal zeggen dan Dylan Jezielkes. En overigens, ik denk als het gaat om het incident van gisteren, ik spreek me bijvoorbeeld uit. Ik bedoel, ik vertegenwoordig ook de VVD. Ja. Ik ben zeker niet de leider van het land. Nee. Maar ik denk dat het fijn dat dus u erbij zegt. die ambitie heb ik ook niet per se. Overigens, ik probeer maar gewoon nederig mijn werk te doen. Ja. Nee, maar kijk, de essentie is denk ik wat mevrouw Staats zegt. Je moet wel massaal, dat was ook de achtergrond van mijn tweet, deze gemeenschap voelt zich zo alleen. Voelt zich zo aan haar lot overgelaten. Vandaag kreeg ik weer berichten van mensen uit de gemeenschap die zeiden, ja, weet je, we zien het niet meer zitten hier. Zo onveilig. En dat heeft er ook mee te maken dat als je kijkt dan naar dit incident, ja, hoezo is het niet strafbaar wat nou, daar gebeurt? Ik kan melden dat de politie onderzoek doet inmiddels naar de verstoring van het optreden gisteren. Maar mag ik daar nog iets over zeggen? Ja, want als meneer Elian zegt van, ja, die gemeenschap voelt zich in de steek gelaten, nou, daar kan ik me alles bij voorstellen, dan helpt het ook als iemand het woord neemt en zegt, we zien jullie allebei, beide groepen, en blijf met elkaar in gesprek. Ja, mevrouw Zizou, mag ik daar wat over zeggen? Ja, mevrouw Zizou, dan gaat u gang. Ja, nou, dat doe ik ook en dat doen we ook. Hè. En er zijn veel mensen die zich ook inzetten voor de dialoog. Ik doe dat zelf ook door middel van een Joods-Islamitische stichting. Ik zit hier toevallig dit op te nemen, of het is live, maar bij de politie-iftar bijvoorbeeld. Hè. Dus we blijven met elkaar in gesprek en we blijven elkaars pijn ook zien. Maar zou het goed zijn als de minister-president zich uitspreekt hierover? Nou, ik vind het wel goed als er, of het per se de demissionair minister-president, maakt mij niet uit wie, als er maar, eigenlijk zou ik dat wel fijn vinden, maar ik vind het fijn als politieke leiders hun morele verantwoordelijkheid nemen om zich uit te spreken tegen racisme en antisemitisme en discriminatie en ook tegen moslimhaat. Want het punt is, we hebben het hier met elkaar te doen. Mm-hmm. En nogmaals, ik ga dus ook niet mijn Chinese vrienden hier de kampen tegen de Oeigoeren kwalijk nemen. Ik hoop dat mensen zich de absurditeit van deze situatie wel beseffen. En ook niet alleen maar naar de moslims wijzen, want dat gebeurt altijd. Alleen, ik moet zeggen dat in mijn netwerk het vaak ook inmiddels Jantje, Pietje en Marietje, een soort van moraalridders die dan mij de maat nemen. Dat ik denk, lieve mensen, ik zou dat, ik keur dat offensief in raffen af. Ja. Ik doe een groot vreugdedans als morgen de vrede uitbrengt. Ik heb Palestijnse en Israëlische vrienden, ja, en Israëlische familie. En al had ik die niet. Maar het feit dat het is onevenredig wat er gebeurt richting een hele kleine gemeenschap. Precies. En het is, en als ik straks weer de straf krijg over whataboutism, dat werp ik verre van me. Ga maar kijken. Geen enkel ander conflict het komt. Doet dit. Ja, nee. Ja, ik doe het vast, want ja, ik weet hoe wat de reactie komt. Is. Ja. Maar ik zag dat Frans Timmermans zich uitsprak op de sociale media. En dat hebben, ik heb niet alles gevolgd vandaag, maar dat hebben vast meer partijleiders gedaan. Is dat genoeg of zegt u, er moet wel degelijk iets extra's gebeuren? Nou, het uitspreken vind ik al fijn, maar ik vind bescherming ook fijn. Ja. En ik weet gewoon niet altijd tegelijkertijd, hoeveel bescherming kan je hebben? Weet je, wij, onze kinderen, de Joodse kinderen op de Joodse scholen en de mensen die naar de synagoge gaan, die kunnen dat niet zonder marechaussee-beveiliging. Dat is al heel lang zo, hè? En dat is al heel lang zo. En dan zeggen mensen, oh, wat stellen ze zich aan? Nou, inmiddels, ik doe vreugde. Ik wou dat wij een kerk hadden, net zoals de gewone christenen met een open deur. Ja, dat maar is die hebben zo. We niet, want nee. Dat kan niet. Nee. Meneer Elian, en dat is al erg genoeg. Meneer Elian, ik las vandaag het bericht dat het optreden van mevrouw Koer, ik geloof in Stadskanaal, gaat gewoon door, maar je kan je daar niet meer voor aanmelden, omdat ze dan bang zijn dat zich mensen aanmelden die dan andere bedoelingen hebben dan alleen maar enthousiast dat concert bijwonen. Ja, maar dat is dus precies wat er nu gebeurt. De Joodse gemeenschap wordt, kijk, ik kan het eigenlijk niet meer anders noemen dan wordt geterroriseerd. Hè. Terroriseren betekent angst aanjagen. En het is precies, je kunt niet een hele gemeenschap hier verantwoordelijk houden voor een regering. Ver weg. Nog even los van het feit dat je hebt het in dit land samen met elkaar te doen. Ja, we moeten proberen een prettige samenleving te zijn. Maar dat helpt natuurlijk ook bij als er wat meer begrip wordt getoond voor deze specifieke verschijningsvorm van haat, ja, maar namelijk wie, antisemitisme. Dan, ja, maar kijk, als Frans Timmermans daar dan niet op ingaat, okay, de leider van een politieke partij, ja, okay, dan helpt dat niet. Dus het is wat ik net zei. Je moet als samenleving breed laten zien, en overigens wordt dat ook echt zo gevoeld door de gemeenschap, breed laten zien dat je achter hen staat. Maar ook zoiets als een Stadskanaal. Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Je zou toch, dat moet niet gebeuren dat je daar dus daar al zichtbare en onzichtbare maatregelen moet nemen. Ja, dat is alleen. Op, ja. Maar dat is dus, dat gebeurt alleen omdat deze zangeres Joods is. Laat dat even tot je doordringen. Zover is het al gekomen. Maar u bent Lisbeth? Een Kamerlid. Ja, u bent een Kamerlid. En ik ben heel blij dat u zich uitspreekt. Maar ik vind het dus belangrijker dat iemand dat doet die boven de partijen staat. En dat mag je van een minister-president verwachten. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Frankrijk, daar hebben ze een president. Dat is een andere rol, dat snap ik. Maar die doen dat vaker. Als er thema's zijn in een samenleving die heel gevoelig liggen, of het nou gaat over vaccineren of de coronamaatregelen die ik al noemde, die spreken zich meer uit. En dat kan in Nederland ook, zeg jij. Meneer Oet Elian, u heeft vast het 06-nummer van meneer Rutte. Stuurt u hem even een sms'je zo van, Mark, moet je toch niet wat doen? Ja, moet van Lisbeth. Moet van Lisbeth. Mark sms'en, dat is ook altijd een vraagstuk op heel zich. Heel effectief soms. Ik breng het over. Ik denk wel dat Dylan Yasilgaz echt wel... zij spreekt namens het kabinet. Ik begrijp wel, de spanningen lopen zo hoog op. Ik snap wat mevrouw Staats zegt, maar of het nou per se de NP is. Maar ik zal het in ieder geval aan hem overbrengen. Kijk, dat is vast heel mooi. En vindt, mag ik nog één ding zeggen? Bijna, ik wil nog één vraag stellen aan meneer Elian. Meneer Elian, vindt u ook dat het OM aan de slag moet? Of zegt u een politieonderzoek is genoeg voorlopig? Nou, kijk, dit is inmiddels de spuigaten aan het uitlopen. Zoals hier iemand terrorist noemen, iemand beschuldigen van genocide. Sinds wanneer is dat niet smaad of laster of belediging? Ja, je dus zou je nog kunnen afvragen of het haatse. Oh, ja, want als je een grens wil stellen met elkaar, dan moet dat het Openbaar Ministerie dat uiteindelijk doen. Hè. Ik kan ze geen opdracht geven. Nee, we hebben een scheiding dat moeten we zo houden. Precies, maar ik geloof wel dat als we hier niet wat daadkrachtiger tegen optreden, dan denk ik niet dat de geest terug de fles in gaat. Laatste korte woord voor mevrouw Suiza-Runne. Ja, ik wil heel graag dat mensen begrijpen dat wij niet iedereen monddood willen maken onder het mom van antisemitisme. Onze gemeenschap ziet echt wel het verschil tussen kritiek op het beleid van de zittende premier van Israël en antisemitisme. Hè, die zien we echt wel. Alleen ik wil gewoon wel waken dat we afglijden naar dat antisemitisme onder het mom van zogenaamde kritiek. En daar moeten we alert op zijn. Punt is gemaakt. Ik dank jullie alle drie hartelijk. VVD-Kamerlid Ulysses Elian, journalist Lisbeth Staats en Chantal Suiza-Runne, actief in de Joods-Islamitische dialoog. Is de dag met Thijs van den Brink. Gaan we naar het CDA. De partij had het al niet makkelijk, maar sinds de val van het kabinet zijn de ChristenDemocraten in nog zwaarder weer terechtgekomen. Met nog maar 5 zetels in de Tweede Kamer is het CDA kleiner dan ooit. Zaterdag kwamen de leden samen op een partijcongres. Daar werd gesproken over het nieuwe CDA. Maar hoe ziet die nieuwe partij er dan uit? En is daar nog behoefte aan? Ga ik vragen aan Mirjam Sterk. Zij is als voorzitter van de commissie Sterk actief geweest met een adviesrapport wat afgelopen zaterdag is gepresenteerd. En daarnaast is zij in het dagelijks leven gedeputeerde voor het CDA in Utrecht. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Ja, ja. Ik heb dat rapport vanmiddag zitten lezen en op een gegeven moment dacht ik, de toon is zo positief. Het lijkt wel of het CDA 10 zetels heeft gewonnen in plaats van 10 zetels heeft verloren. Ja, was dat maar zo. Maar snapt u dat gevoel? Ik moet zeggen, dat was misschien ook wel de grootste verrassing die wij hadden als commissie toen we met al die mensen spraken en al die mails lazen. Want het is natuurlijk gewoon een harde werkelijkheid. Hè? We staan op 5 zetels en het laagste aantal dat we ooit hebben gehad. En toch merk je dat heel veel mensen weer het vertrouwen terug hebben. Dat ze het idee hebben, we zijn weer terug bij onszelf. En dat is natuurlijk ook grotendeels te danken aan onze nieuwe partijleider Henry Bontebal. En dat is natuurlijk heel lang niet zo geweest. Dat we dat gevoel hebben gehad met elkaar. En het feit dat dat er nu is, dat die nieuwe energie, hè, zoals het rapport heet, er weer ligt, dat nieuwe fundament. Ik denk dat dat juist is waarom mensen daar zo positief over zijn. Welke opdracht had u? Ik had de opdracht om de periode te analyseren tussen de val van het kabinet van Rutte en de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen op 22 november vorig jaar. Weet u waarom die periode? Waarom niet de periode daarvoor? Nou ja, ik denk daar kunnen we heel veel woorden aan wijden. Volgens mij heeft Henry daar ook al het nodige over gezegd. We weten allemaal wat daar is misgegaan. En daar zijn we volgens mij ook best wel eensgezind over. Ja, wat dan? Want u heeft in het kabinet gezeten. Ja, we hebben denk ik ook met elkaar geconstateerd dat we te lang daar in het kabinet hebben gezeten en mee zijn gegaan in het neoliberale denken wat er was, in de marktwerking die daar was. Ik denk ook te lang. Nou, dan heeft u juist proberen bij te buigen, toch, in het laatste kabinet? Dat hebben we wel geprobeerd, maar ik denk dat we met elkaar constateren dat we dat niet goed hebben gedaan. Hè? Dus, en ook hoe we intern natuurlijk om zijn gegaan met alles wat daar gespeeld heeft. Ja, dat verdient gewoon geen schoonheidsprijs, maar dat was ook niet onderdeel van onze opdracht. Nee, maar ik vroeg me af waarom dat niet in de opdracht zat. Nou ja, omdat dat volgens mij... Kijk, dat is wel helder, zegt u. Dat is, wat denk ik vooral belangrijk is dat wij kijken van, hè, we merken met elkaar dat we aan de ene kant eigenlijk heel veel nieuwe energie voelen in de partij, dat we er niet goed voor staan. En hoe zorgen we nou dat we met die nieuwe energie weer gaan bouwen naar de toekomst? Ik kijk liever vooruit dan dat ik terugkijk. Daar heeft volgens mij het land ook uiteindelijk meer aan. Maar wie zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd haar opnieuw te beleven, heb ik altijd gehoord. Nou, meneer Van der Brink, ik kan u verzekeren dat wij onze geschiedenis echt niet vergeten. En overigens zijn er ook hele mooie en goede dingen gebeurd. In het verleden laten we dat ook niet vergeten. Ja, dat hoorden we Bontebal net inderdaad ook zeggen. U heeft wel 2/3 van uw zetelaantal verloren. Als ik zeg, hoe komt dat? Dan zegt u, ja, dat kwam echt door die deelname aan het vorige kabinet. Het kwam niet door die campagne vanaf, wat was het, juli, toen het kabinet viel. Nou ja, we hebben geconstateerd, en dat hebben we ook uit onderzoeken, we hebben natuurlijk onderzoeken bekeken van de verkiezingsresultaten, dat we eigenlijk zo beschadigd waren daarin, in de campagne ook gewoon niet zomaar even rechtgezet kon worden. En, dat was ook de frustratie van Bontebal, hè, geloof ik. Die ging tijdens de campagne, sprak ik hem wel eens en zei, het gaat hartstikke goed, iedereen is enthousiast, maar in de peilingen zie ik gewoon helemaal niks. Nee, nee. En gelukkig zien we langzamerhand in de peilingen wel het lijntje een beetje omhoog gaan. Dus blijkbaar zijn wij op de goede weg. En nou ja, ik kijk daar wat dat betreft gewoon liever vooruit dan terug. Ja, want u schrijft zelfs in uw rapport dat 2 van de 5 zetels aan Bontebal persoonlijk te danken zijn. Dus zonder Bontebal was u op 3 zetels uitgekomen. Ja, nee, zeker. Dat was ook even schrikken toen we dat lazen. Want hoe heeft u dat uitgerekend? Ja, dat is gewoon door verkiezersonderzoek is dat naar boven gekomen. Maar dat geeft tegelijkertijd ook aan dat we in dat opzicht ook wel weer goud in handen hebben. Hè. Dus ook mensen van buiten het CDA. Dat is ook weer niet zoveel. Nee, maar dus dat mensen van buiten het CDA, die eigenlijk nooit geneigd zouden zijn om op het CDA te stemmen, juist wel op Henry Bontebal stemmen. En laat Henry Bontebal nou net onze nieuwe partijleider zijn. En dat geeft dus heel veel vertrouwen. En dat is wat je ook terughoort bij al die mensen in onze partij die zeggen: ja, jongens, we hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar er ligt weer een fundament en we kunnen weer verder bouwen. U zegt: we hebben de spade diep genoeg in de grond gestopt. Je kan ook zeggen, het is een beetje een oppervlakkige evaluatie. We hebben even naar het verleden gekeken en nou, dat was inderdaad allemaal niet zo mooi. Maar we hebben een nieuwe leider, dat is een vrolijke, energieke jongeman. Het komt wel weer goed. Het kan ook te makkelijk zijn achteraf. Nou, maar we hebben ook niet de opdracht gehad om een evaluatie te houden, maar om een advies te schrijven over wat ging er goed in de campagne, wat kan er nog beter gaan, zodat we een mooi resultaat gaan halen bij de Europese en ook bij de gemeentelijke verkiezingen in 2026. Dat is onze opdracht geweest. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest om echt diep te kijken. Nou ja, volgens mij hebben we daar zoveel woorden aan geweten. En ik denk elke CDA'er die je vraagt en zegt wat ging er mis, die zal hetzelfde antwoord geven. We willen nu vooral gewoon graag vooruitkijken. Ja. Er is volgens mij ook reden om vooruit te kijken. En om daar ook, en dat constateren we ook, echt hoopvol en met zelfvertrouwen naar te kijken. Ja, de woorden die daarbij vallen is dat het CDA een sociaal-conservatieve partij moet zijn. Wat is dat? Nee, we zijn een christendemocratische partij. Dat blijven we en dat zijn we denk ik weer, hebben we onszelf ook dat betreft weer uitgevonden, zou ik maar zeggen, door ook in de persoon van Henry Bontebal. Maar als je kijkt naar de het sociaal conservatisme, dat is meer een positionering. Dus vroeger ging het veel meer over de sociaal-economische thema's. Nu zie je dat sociaal conservatieve thema's veel meer een rol spelen. Ja. En wij hebben gezegd, ja, dat sociaal conservatisme, daar kun je heel lang over gaan discussiëren. Wat is dat nu precies? Oh, dat was mijn vraag inderdaad. Ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, het gaat enerzijds natuurlijk over solidariteit, hè, dat zit in het woord sociaal. En het gaat ook over gemeenschapsdenken. Dat is in ieder geval hoe wij dat conservatisme opvatten. Maar wat het vooral nodig heeft, en dat is waar het in de campagne ook echt aan heeft ontbroken, hè, en dat is ook wel onze kritische noot, in een duidelijke verbeelding van wat dat dan is. Geef concrete thema's aan. Okay, en dus laat dat zien dat vraag aan u mensen wat het is. Is niet zo raar, want u zegt, ik snap wel dat je dat niet gezien hebt in de campagne. Nou, dat is ook wat we terugkregen van de leden. Hè. Ja. We zijn het wel eens, we herkennen ons wel in die positionering. Hè. Toen bijvoorbeeld het in de campagne ging over bestaanszekerheid. Dan zeiden we ook, dat is niet alleen een economisch vraagstuk over herverdeling. Dat gaat ook over, maak je onderdeel uit van de gemeenschap? Word je gezien? Is er iemand die jou even helpt als jij misschien niet je boodschappen kan doen? Maar dat stond wel in het rapport, weet je dat, Wij Nederland of zo. Jullie hebben ook een keer vlak na de statencampagne. Voor heel Nederland. Voor heel Nederland, ja, sorry, dat is ook een punt wat wij noemen in het rapport. Daar hebben we te weinig gebruik van gemaakt. Okay. Dus het rapport, misschien, ik weet niet welk rapport u heeft gelezen, maar er staan ook echt wel een aantal kritische noten die heb ik in. Heb ook gelezen. Maar ik ben blij dat u ook de positieve toon herkent, want zo staan we er ook in. Maar dan toch even door op die thema's. Want u schrijft, we hebben misschien te lang zijn we bezig geweest met sociaal-economische thema's, de economie, de veiligheid en zo. Het moet meer gaan bijvoorbeeld over migratie-identiteit in Europa. Ja, en Bontebal heeft zaterdag een speech gehouden. Die ging voor een groot deel over Europa. Absoluut. Dus dat is inmiddels opgevuld. Toen dacht ik wel, migratie en identiteit, daar is het luisteren. De afgelopen 10 jaar heel veel over gegaan. Een nieuwe partij, Buma, die had het vooral over onze identiteit. Die had het over het Wilhelmus zingen op school. Dus hoezo vindt u dat dat dan weer terug moet, waar Buma het over had? Nou ja, dat zijn in ieder geval de thema's die heel erg horen bij het politieke debat op dit moment. En migratie, daar is het kabinet over gevallen. En volgens mij zijn er sommige mensen die nog wel achter hun oren krabben over of dat nou echt een goede aanleiding geweest had moeten zijn. Daar bij D66 en de ChristenUnie, die daar de oorzaak van waren, nog geen spijt van hebben. Nou, volgens mij moeten we ook naar andere partijen kijken, maar dat terzijde. Nee, ja, maar uw partij vindt het jammer, maar die was ook tegen, toch? Nou, wij vinden het jammer dat het kabinet is gevallen over dit thema, omdat we volgens mij vooral moeten denken in oplossingen. Volgens mij waren we heel dicht bij een oplossing in die gesprekken. En kijk waar we nu in terecht zijn gekomen. Ik denk dat sommige mensen wat dat betreft nog wel eens met dat spijt misschien terugkijken op dat punt. Maar migratie gaat natuurlijk enerzijds over dat je zorgt dat je de mensen die binnenkomen goed opvangt. Maar ook, en dat is natuurlijk een Europees thema, dat je zorgt dat je die buitengrenzen ook op orde houdt. En wat ik nu zie is dat er partijen zijn die eigenlijk zeggen, ja, dat Europa is alleen alleen maar lastig en daar moeten we niks van hebben. Terwijl ik denk, als je dat probleem echt wil aanpakken, dan heb je Europa nodig. Ja, en dan komen we weer bij het thema Europa. Dan wijst u naar andere partijen. U zegt, het CDA zelf had het thema migratie en ook het thema identiteit meer moeten agenderen in de campagne. Nou ja, wij zijn er inderdaad onvoldoende in geslaagd om er door te komen. Had het ook voor een deel te maken met dat we geen deel mochten nemen aan de grote debatten. Hè. Dan is het ook lastig, want daar speelde dat thema heel sterk. Dan legt u de schuld bij uw ander. In het rapport zegt u, het CDA zelf had meer aan deze thema's moeten doen. Ja, ik denk dat we daar een duidelijk profiel op hadden moeten gaan bouwen. Dat is inderdaad de constatering die we doen. Dat heeft Bontebal wel gedaan, want het CDA heeft in het verleden bij monden van Hugo de Jonge wel gepleit voor een quotum. Niet meer dan, nou ja, hij heeft geen getal genoemd, maar hij zei, we moeten toen naar een getal, bijvoorbeeld 80.000 migranten per jaar. Bontebal zei daarvan juist in de campagne, dat wil ik niet, zo'n quotum. Nee, getallen is ook lastig, hè? Want volgens mij heb je gewoon de plicht Hugo op die de Jonge mensen. Wilde dat. Ja, maar we hebben het nu over Harry Bontebal en over hoe de partij er op dit moment voor staat. En we willen natuurlijk naar een land waar je mensen opvangt die het echt nodig hebben, maar dat mensen die hier tijdelijk zijn en waarvan je weet dat ze weer terug kunnen, dat is ook wat wij als CDA in die tijd, ook in de verkiezingstijd natuurlijk, hebben uitgedragen. Dat twee sporen beleid, dat die ook wel weer terug kunnen naar hun land. Alleen we moeten wel constateren met elkaar dat we daar onvoldoende door zijn gekomen, want mensen herkennen ons daar nog niet op. Nee, maar moet het CDA daar meer aan doen? Of zegt u van ja, die boodschap moet beter overgebracht worden? Ik denk dat het CDA ook heel veel te winnen heeft, en dat zeggen we ook in het rapport, bij thema's als waarden en normen. En als ik nu kijk naar de discussie die we net hadden, het gaat uiteindelijk ook over fatsoen. Dat je in een land met elkaar leeft waarin je respecteert dat er andere meningen zijn. Dat heeft Bontebal echt in elke toespraak gezegd in de campagne. Nou, dat is volgens mij, maar toch blijkt dat het een thema te zijn waar men ons nog niet voldoende op herkent. Ik denk dat we daarop door moeten. Het gaat over gemeenschapszin. Dat zijn de thema's die horen bij het CDA. Een deel herkent die denk ik ook nog bij het CDA. Ja. Maar die vragen wel om een concrete vertaling. Wat doe je daar dan mee? Wat betekent dat dan voor het beleid wat je maakt? Ja, en die vertaalslag heeft u met uw commissie niet gemaakt. Dat vindt u de taak van Bontebal in de komende tijd? Ja, daar hebben we echt een nieuwe partijleider voor. En overigens ook een nieuwe partijvoorzitter. Hè? Want het is ook een debat die je in de partij met alle leden moet voeren. En nou, dat moet echt de komende tijd gaan gebeuren. Ja. U positioneert uw eigen partij ook in dat middenrechtse blok. U noemt het woord rechts ook speciaal voor uw partij. Dat viel mij nog op. Wist ik niet dat u uw partij zelf daar ook positioneert. Veel anderen doen dat, maar u zelf dus ook. Is daar nog ruimte nu NSC en VVD en BBB daar ook zitten? Ja, ik denk dat er absoluut ruimte is. Want je ziet hoe volatiel op dit moment ook de politiek is. Hè? Als we een half jaar geleden hadden gekeken bij de Provinciale Statenverkiezingen, waar ik zelf natuurlijk ook onderdeel van was, en je had die doorvertaald naar de verkiezingsuitslag van november, dan had je een hele andere gezien. Hè? Dus je ziet hoe ontzettend volatiel het is. En ik geloof er heel erg in. Volatiel, dat betekent wapperig. Hè? Dat is van de ene partij dat het heel naar erg beweegt, hoppen, zeg maar. Ja. Hè? Dus dat de kiezers. En als ik afgelopen zaterdag ook kijk naar onze partij, dan denk ik, wij zijn een partij die volgens mij zichzelf weer heeft gevonden, die stabiel is. We zitten toch nog steeds overal in het land. Hè, werken we mee in kleine kernen, in dorpen, in grote steden aan beleid. En ik denk dat deze onrustige tijd gewoon behoefte heeft aan ankers. En volgens mij kunnen wij zo'n vast anker zijn. En is het ook geen tijd voor nieuwe experimenten. En dat is, het is wel ingewikkeld. Wat op dit moment wel speelt. Het is ingewikkeld, want u zegt, wij zitten in de buurt van VVD, NSC, BBB. Die gaan waarschijnlijk regeren. En u moet daar dan ineens oppositie tegen gaan worden. Dat lijkt me ingewikkeld. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar een thema als Europa, hè, dan kijken wij daar echt anders naar als de NSC en de BBB. Wij denken echt dat we Europa nodig hebben voor onze veiligheid. Maar ook bijvoorbeeld, wij zijn denk ik hoopvoller. Ik denk dat wij een hoopvolle agenda hebben die niet alleen over economische voordelen van Europa gaat, maar ook over de waarden die we met elkaar daar vertegenwoordigen. Ja, dat is Europa, dat snap ik. Maar daar gaan de meeste mensen niet heel veel harten van kiezers verder sneller van kloppen. Kijk maar naar de opkomst. Dus de vraag is of dat genoeg is de komende jaren. Nee, dat is ook niet genoeg. Er zal natuurlijk veel meer moeten gebeuren. Maar ook als je kijkt naar, hoe kijk je naar een overheid? Hè? Wij denken veel meer in, dat is echt een christendemocratisch begrip, in een verbond. Hè? Dus je wilt zorgen dat iedereen die ervoor kiest om op een bepaalde manier met elkaar samen te leven, dat de overheid dat faciliteert. En niet dat je contract moet sluiten met de overheid, hoe je met elkaar overgaat. Dat is een verschil met NSC, zegt u. Dat is een andere manier van denken. En ik denk ook dat, als je dan kijkt naar de BBB, dat die toch ook, dat kun je niet een christendemocratische partij noemen. Daar zitten ook mensen van andere partijen. U zit wel bij ze in de buurt, dus dat wordt qua oppositie zeker best lastig. Ja, nou, en ik denk dat op sommige punten moeten we ook niet weglopen, dat we samen op sommige punten gewoon hetzelfde willen. Hè? Ja. Dus dat is ook niet verkeerd om daar uit te drukken. Bent u al gebeld voor het nieuwe kabinet? Nee, ik zeg maar steeds, dat parafraseer ik Hanke ook een beetje, die dat mevrouw ook Blijf zei. Maar de minister van Buitenlandse Zaken. Ik ben al mijn hele leven van het CDA en ik speel maar voor één partij en dat is het CDA. Ja, maar maar Piet Hein Donner zei altijd... als de koningin je roept, of God, voor de kerk dan... dan moet je eigenlijk altijd ja zeggen. Ja, als die bellen, dan zou ik misschien daar anders over nee, gaan maar de koningin is natuurlijk de formateur. Die doet nee, dat maar namens de koning. Nee, maar zonder gekheid. Ik ben ook zonder gekheid. Ja, nee, ik denk dat mensen die in onze partij zitten... en het staat natuurlijk iedereen vrij om daar zelf een keuze in te maken... maar die dat doen en die stap maken om dit kabinet... waar ook de PVV in zit, aan een meerderheid te helpen... en daarin te gaan functioneren... ja, die moeten denk ik ook vervolgens de keuze maken... om dan maar uit de partij te gaan. Nou, u gaat niet railleren, hè? Zij hebben Bontebal. Nee, dat ik gaan vind we het nogmaals, doen. Ik vind dat ook... dat is iets wat mensen uiteindelijk zelf besluiten. Wij zijn niet een soort van gewetenspolitie... die mensen wel of niet erbij houdt. Hè? Maar ik denk wel dat het... het lijkt mij moeilijk uit te leggen, laat ik het zo zeggen... als je inderdaad vanuit de ChristenDemocratie vertrekt... dat je dan in zo'n kabinet zou deelnemen. En dat geldt niet voor informateur van Zwolle? Nou ja, dat is dat als CDA'er vind ik het ingewikkeld. Maar hij werkt ook bij de Raad van State. Is natuurlijk een topambtenaar. Vanuit die rol kan ik me er wel iets bij voorstellen. Dank voor dit gesprek. Mirjam Sterk, voorzitter van de adviescommissie van uw eigen partij. Zometeen kunststof Andrew Makkinga. Hij interviewt filmmaker Chris Tering over zijn nieuwe documentaire The Wasteland. 9:30 langs Lijn en Omstreken, wekelijkse sportforum. En later vanavond een nieuwe Spin Doctors podcast. Dank voor het luisteren. Fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.